गुरु का दर्शन देख देख दीमा गुरु के चरण तोए तोए दीमा गुरु का दर्शन देख देख करो कृपा गुरु के चरण का दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण तोए तोए पीवा रसना बांधी ना रहे क्योंकि गुरु नानक दे करों जे कोई दाता मांगता है ते दाता मिलदियां ने दाते वालियां नूं दाता भी मिल जाता है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा नंद सिंह जी बड़ा कीमती वचन करते सन कहिंदे आ गुरसिख चात मार धीआं पुत्र मंगे उहदे मिल गया धन दौलत मंगिया उहदी मिल गया सोहणे कारोबार लई अरदासां कीतियां उहदी मिल गया ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਓ ਬਈ ਝੋਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦੀਮਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਦੀਮਾ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਦੀਮਾ चरण तोए तोए पीमा जब देख का दर्शन देख देख पीमा गुरु के चरण इस गुरु को सिमरो सास सास गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी आस सतगुरु को सिमरो सास सास गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी रास गुरु का दर्शन देख देख दीमा गुरु के चरण दर्शन देख देख दीवा देख देख दीवान के चरण सदा किस गुरु को करी नमस्कार काल क्लेश पे परम दुख लाथा कहूं नानक मेरा गुरु सुमरा था गुरु का दर्शन दर्शन देख देख दीवा हाँ पंथ दिसाई नित खड़ी कोई प्रव दस्ते तिन जाओ जिमी मेरा प्यारा दिन पीछे लाग फेरा कर मिनत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाहो मेरे भाई जना कोई मुख हर कब मेल मिलाए का दर्शन देखते तुरे तुरे देखते दर्शन देख देख दीवाना की दीवाना देख देख दीवाना की सच्चाने Oh हर दर्शन को मेरा मन बहुत अद्भुत है, जो त्रिता वंश बिंदी मेरे मन प्रेम लगो हरती, भंवरी वेदन हर प्रभु जाने, मेरे मन अंतर की थी, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुना, कोई पाई सो मेरा भी मिल मिल सखी, उन कहो मेरे प्रभु जी ले सतगुरु की मत जननानक की जननानक की प्रभु हर आस पुजाओ, हर दर्शन शांत श्री का दर्शन देख देख दीवाना, जिस गुरु को सिंह सास सास गुरु मेरे प्राण, सतगुरु मेरी रास, जिस गुरु को सिमरो सास सास गुरु मेरे प्राण, सतगुरु मेरी रास, गुरु का दर्शन देख देख दीवाना, गुरु के चरण दर्शन देख देख दीवाना, गुरु के चरण तोए तोए दीवाना, दर्शन देख देख दीवाना, गुरु के चरण तोए तोए दीवाना, दर्शन देख देख दीवाना, गुरु के चरण तोए गुरु का दर्शन देख देख दीवाना, गुरु के चरण तोए तोए